اختره اختره اختره سوک بدل منزی په خوشالو باندی سوک بدی په اوشکو او سنگو باندی سوک بدی په اوشکو او سنگو باندی سوک بدل منزی په خوشالو باندی څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به سره کوي درد لاسونه پښې څوک به سره کوي درد لاسونه پښې څوک به دې شلې دلې ګریوانو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې منځي په خوشالو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې اختر هر کله کوي څوک به دې اختر هر کله کوي څوک به دې خپوي په راتلو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې منځي په خوشالو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک بل ډېر غمالي وني ګرځي څوک بل ډېر غمالي وني ګرځي څوک به دې پناز په نخرو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې منځي په خوشالو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به زمېلو ته په هواس هواس څوک به زمېلو څوک به جنازې وي پر اوژو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې منځي په خوشالو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به شهید زی څوک ورور او پلار ژاړي څوک به شهید زی څوک ورور او پلار ژاړي څوک به دې منځي په اتڼو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې منځي په خوشالو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به دې په اوښکو او سنګو باندې څوک به شهیدان څوک به زخمیان هموي څوک به شهیدان څوک به زخمیان سوك بجدي قلونا پر قبرو باندي سوك بدي پا عشق وحسن باندي سوك بدي المنزي پا خوشالو باندي سوك بدي پا عشق وحسن باندي سوك بدي فأوشك أسنق باندي سوك بزندان وزنزير كيمي سوك بزندان وزنزير كيمي سوك بدي والشك زولان باندي سوك بدي فأوشك أسلقو باندي سوك بدي المنزي بخوشالو باندي سوك بدي فأوشك أسلقو باندي سوك بدي فأوشك أسلقو باندي سوك بدا سنگر سوك بدا غرا پوسا سوك بدا سنگر سوك بدا غرا پوسا سوك بدي کمی نو تارو زو باندی سوك بدي پا عشق و حسن گو باندی سوك بدي المنزي بخوشالو باندي سوك بدي بأوشك أسنقو باندي سوك بدي بأوشك أسنقو باندي سوك بعير باني غندي ملان قرزي سوك بعير باني سوك بدي شعرو نوترانو باندي سوك بدي بأوشكو أسلقو باندي سوك بدي المنزي بخوشالو باندي سوك بدي بأوشكو أسلقو باندي سوك بدي فأوشك أسنق باندي سوك بدي المنزي بخوشالو باندي سوك بدي فأوشك أسنق باندي سوك بدي فأوشك أسنق